بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين katika vipindi vilivyotangulia tumezungumzia Abdullah ibn Saba wako au kutoako. Abdullah ibn Saba na madai aloyadai kujihusu yeye kumhusu Sayyidina Ali kuwahusu masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwako pamoja na Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar na Sayyidina Uthman. Katika madai yanadaiwa na Abdullah ibn Saba ni kudai kwamba Sayyidina Ali radhiallahu anhu kana wasiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni wasi, na kwamba walioshika ukhalifa mbele kabla ya Ali wale walidhulumu, walidhulumu Sayyidina Ali. Kwa hivyo zafaa kulaaniwa, zafaa kukufurishwa. Kila alomuunga Sayyidina Abu Bakar kwenye ukhilafa, kwenye khilafa, au kumuunga Sayyidina Umar au Sayyidina Uthman. Tumezungumzia kuwako kwa Abdullah ibn Saba kulingana na vinavyozungumzia vitabu vya kutegemeleka kwa mashia wenyewe. Leo tutazungumzia al-imama wal-khilafa. Imama ambayo ina maana ya khilafa kwetu sisi tunavyojiita masunni, na kwa wengine wanavyojiita mashia. Masunni wasema nini kuhusu al-khilafa au al-imama, na mashia wasema nini? Imama na khilafa kwa mashia ndilo jiwe la msingi katika madhhabi ya Shia. Fataatakidu Shia al-imamiyya anna al-khilafata fi Aliyin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ba'di Aliyin fi awladihi hatta al-imamu al-thani ashar alladhi huwa Muhammad bin al-Hasan al-Askari. Kwamba kulingana na itikadi za kishia ni kwamba ukhalifa ni wa Sayyidina Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya Ali ni kwa watoto wake mpaka imamu wa 12 ambaye jina lake ni Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Muhammad bin Hasan al-Askari ajulikana kwa jina la al-Mahdi al-Muntazar, ajulikana kwa jina qaimu zaman, ajulikana kwa jina sahibu zaman. Na wala wasema wao wenyewe mashia ambao hatutaleta tafsili kulingana na kila kitu ni kwamba Muhammad bin al-Hasan al-Askari aliingia pangoni akiwa ni mtoto mdogo kwa sababu ya hofu ya kuogopa watu wa upande wa familia yake kumuua ili wachukue wao khilafa, akabaki huko. Kupotea kwa Muhammad bin Hasan al-Askari kwa ufupi ni kwamba kuna ghaiba mbili, kuna ghaiba sughra, kuna na ghaiba kubra. Ghaiba sughra ni kwamba huyo bwana alikuwa akionana na watu fulani, kisha ikaja al-ghaibatul kubra, akawa haonani na mtu yoyote. Hayo tunaweza kuyazungumzia ikiwa tutafikilia kiwango cha kumsoma Muhammad bin Hassan al-Askari. Aitwa al-Mahdi. Katika jumla ya itikadi za Mashia ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiria ukhalifa wa Sayyidina Ali baada yake katika mahala zaidi ya moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishiria kwamba Sayyidina Ali ndiye afai kuwa khalifa, vile vile wanadai kwamba kuna nafsi hasa za kumfafanua mbele za watu Sayyidina Ali kwamba yeye ndiye atakayekuwa ni khalifa. Katika jumla ya sehemu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja Ali waziwazi, mahala ambapo paitwa Ghadiru Kham. Ghadir Kham. Nasema hapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Sayyidina Ali waziwazi. Kwa hivyo kwa Mashia kuna siku kuu wenyewe waita Eidul Ghadir. Yoma Eidul Ghadir ni siku kuu fulani, ni kama sherehe ya kusherehekea siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alimfafanua kwamba Sayyidina Ali ndiye anayefaa kuwa khalifa baada yake. Wasema hapa ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa aya ambao Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika mkono wa Sayyidina Ali akasema, man kuntu maulahu fahadha aliyyun maulahu wa liman walah wa ali man ada. Hatusemi yalikuwa, sisemi hayakuwa. Wakati tutakapojadili aya hii au kuifafanua aya hii, aya haijadiliwi madamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuizungumzia kwamba je, yalikuwa kweli au hayakuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man kuntum maulahu fahadha aliyyun maulahu wa liman walah wa adi man ada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia khilafa au alikusudia nini? Haya tutayazungumza wakati wake, kwa sababu hizi adilla ambazo zategemewa na Mashia tutaifuata dalili moja moja katika zile ambazo wakati utaturuhusu ili tuzijadili, ambazo wengine husingiziwa ziko kwenye vitabu vya Ahli Sunna, na ikiwa aya iko kwenye Qur'ani, Qur'ani ni kitabu cha Ahli Sunna. Inda rujuihi min hajjatul wadaa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi kunjiani, arudi zake Madina wakati wa hajjatul wadaa, haithu aqada albay'ata li'ali, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukulia bai'a Sayyidina Ali, waqala, man kuntum maulahu fahadha aliyyun maulah, allahumma wali man walah wa adi man adah. وكان ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة، في الثامن عشر من ذي الحجة. هنا يكون سكو يتريه كمنا ناني مويزي وانفنغوتات مواكا وكمنا بيل هجري. فمبتومي صلى الله عليه وسلم قال يمشكولي يا سيدنا علي بيعا ما لحاب ومبابو نغدير خام. Vile vile asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka Maka kabla al-Hijra alifanya chakula, akawaalika mabani Hashim na Saidina Ali akawa huko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka usaidizi wakati alipoteremshiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aya inayosema, wa anzir ashiratakal aqrabin, Mtume akasema atakaye kubali kunisaidia atakuwa ni wasi wangu, ni waziri wangu, ni khalifa baada yangu. Walokuwa pale wote wakakataa. Ela Saidina Ali peke yake ndiye akajitolea kwamba yeye atakuwa ni msaidizi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtume ni ahadi alimpa Saidina Ali kabla ya mtume kuondoka hapa ulimwenguni kwamba atakuwa ni wasi wake, atakuwa ni waziri wake, atakuwa ni khalifa wake, atakuwa ni ndugu yake, atakuwa mpaka ziko mapo atakuwa. Haya ndio yanayotakidiwa na mashia kwa ufupi. Ama grupu nyingine au madhehebu mengine ya Kiislamu, tukisema al-sunna, fatara anna rasula sallallahu alaihi wasallama dhahaba ila rafiq al-a'la wa lam yastakhlif ahadan mithlihi ba'di. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka ulimwenguni wala hakutaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kufa kwamba mimi naondoka na faleo ashikilie baada yangu fulani, bal ja'ala al-amra shura baina al-muslimin, bali aliyawacha mambo wenyewe waislamu washauriane. Nuzulan inda nasl kitabi fil ayatain al karimatain, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaachilia mambo akifuata aya mbili ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azungumzia katika sura Shura, wa amruhum shura bainahum. Kwa hivyo hali mashauri ya waislamu ndio tutoa maamuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishikilia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye washawirhum fil amr. Fa al-sunna wal jamaa, al-sunna wal jamaa yarauna darurata nasb al-imama. Waona vile vile udharura kwamba apatikane kiongozi, awe ni khalifa au awe ni imam. Itakuwa mpaka hapa tuafikiana sisi ahli sunna na mashia. Mashia waona udharura wa kupatikana khalifa, na ahli sunna waona udharura wa kupatikana khalifa. Lakini namna ya kupatikana khalifa huo apatikane kinamna gani? Mwenyezi Mungu amesema akiondoka Muhammad ashikilie fulani, mtume amesema nikiondoka mimi ashikilie fulani. Hapa ndipo mahala ambapo tutafautiana. Mashia wasema Mwenyezi Mungu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimfafanua Saidna Ali ndiye afaye kushika ukhalifa. Ahli sunna wasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam taraka al-amra shura baina al-muslimin. Hakuna hata mmoja ambaye Mwenyezi Mungu au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema fulani ashikilie baada ya fulani. وذلك لان الصحابه وهم الصدر الاول كانوا على بكره ابيهم متفقين على انه لابد من امام. والصحابه امبالو ndilo kundi la kwanza waliafikiana wote kwamba uko udharura wa kupatikana imam. Ikiwa maislamu au masahaba wote walikuwa wameafikiana kwamba uko udharura wa kuweko khalifa, ina maana hadha ijma'u inaqada fil qarn al awwal. Kwa kuwa wameafikiana itakuwa hii ni ijma' wa dalilun qat', na ni dalili ya kukata ala wujubi imama, kwamba kupatikana imam, kupatikana khalifa ni kitu wajibu. Hivi ndivyo alivyo madhhabi ya sunna. Nasafi kwenye kitabu chake Aqaidu Nasafi asema wal muslimuna la budda lahum min imamin yaqumu bitanfidhi ahkamihi. kwamba Waislamu hawana budi, ni lazima wawe na kiongozi yakumu bitamthili ahkami, ambaye atasimama kuzipitisha hukumu zao, wa iqamati hududihim, na kusimamisha haji zao, wa tajihizu juyushihim, na kuwapanga majeshi yao. Kwa hivi Ahlussunna wasema uko dharura huo, na Mashia wasema uko dharura kupatikana khalifa. Isipokuwa sisi tunapotafautiana na Mashia ni kwamba sisi tunasema Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawakumhusisha mtu fulani. Mashia wasema alihusisha Sayyidina Ali. Ndipo mahala ambapo tutafautiana sisi na Mashia. فكيف إذن يتم اختيار الخليفة؟ إذا خليفة هو huchaguliwa vipi? Tukisema huchaguliwa vipi, itakuwa suala hii tuilekeze kwa Ahli Sunna, ndio wanaochagua. Mshia hatuwezi kumuuliza suala hii, kwa sababu Mashia wasema kesha chaguliwa ni kudhihiri tu kwao. Kwa sababu ikiwa Ali kachaguliwa na Mwenyezi Mungu, kafafanuliwa na Mwenyezi Mungu, kafafanuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watoto wake na wajukuu zake, ina maana listi ishapangwa. Taingia fulani akitoka, taingia fulani akitoka, taingia fulani akitoka, taingia fulani mpaka 12. Baba, lakini hatujui kwa nini wawe 12. Baba, tayari. فالخليفة لدى أهل السنة، خليفة وأهل السنة يختاره المسلمون منهم انتخابا، وإسلام وتنشغوا كفتيو شغوزي كفتيو كورا وبرضاه نكفر لكبنيو أهل السنة، فلا يجوز بشكل من الأشكال بس هيفاي وانجيا يويوت أن يفرض على المسلمين إمام، وفرضي وإسلام إمام، كما هو لزم من قبل، أو خليفة إلا باختيارهم ورضاهم وانتخابهم. إلا وقبل أن أراه من يرى، كما من قبل هو تنفى بيعة. تكيش قبل أن أصوت إن معناه إيش أكون خليفة. ذلك حق المسلمين. Kunchagua khalifa ni haki ya Waislamu, lianna Allah azza wa jalla wasafa almu'minina biqawlihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waumini kwa neno lake, wa amruhum shura bainahum, wa amruhum shura bainahum, jambo lao ni kwa mashauri baina yao wao. Kwa maana al-aya, maana ya aya anna amra almuslimina shura baina almuslimin, ni kwamba majambo ya Waislamu kupitia kwa kushauriana baina ya Waislamu. Wa ahamu umuri almuslimina ikhtiyaru imam al-din, basi katika mambo ambayo ni muhimu kwa Waislamu kule kunchagua kiongozi wao ni jambo muhimu. Ikiwa washauriane katika majambo yao, kisha na khalifa ni jambo muhimu, ni lao si lao, basi lipitie kwenye mashauri. Fala yasihu an yakuna dhalika illa bi ra'yihim, asawezi mtu kuwa ni khalifa ila kwa kuafikiana wao. Wa hakadha tama ikhtiyaru al-khulafa'ir rashidin, na hivyo ndio ilivyotimu kuchaguliwa makhalifa waongovu fulani, alladhina yumathiluna khilafata nubuwa, ambao ndio wanaoendesha khilafata nubuwa. Qad rashahathum a'la tabaqatin fi hizbillah, wamechaguliwa, wamependezeshwa na wale wa tabaka ya juu. Tarshih ni kumpendezesha mtu katika jambo. Ikiwa muna kiti hapo mwatakapigania ukonsela ujumbe, tukasema wetu sisi tutamuunga fulani, fulani ndiye anayefaa kwetu. Tukalo antum rashahtum fulani. Kule kupendezeshi. Akubana hawa makhalifa wane kadra shahatum aala tabakatin fi hizbillah. Wamependezeshwa na tabaka ya juu, tabaka ya masahaba, masahaba wale ambao walikuwa wako mstari wa mbele, alladhina yawma dhak, siku hiyo, wa hiya tabaqatul muhajirina wal ansar. Muhajirina na ansar ndio walompendezesha Sayyidina Abu Bakari achaguliwe kwenye ukhalifa, na akachaguliwa, na Umar hivyo hivyo, na Athmani hivyo hivyo. Thumma stushira almuslimuna fil amr. Baada ya kuona wale ambao waambiwa ni ahlul halli wal aqd, ahlul halli wal aqd, wa kufunga na kufungua, wale ambao ndio wanaokubalika waonekana wako mbele, baada kumuona kwamba fulani huu aweza kutukua hama daraka, kisha baada ya hapo, baada ya wao kuona kwamba fulani aweza kutukua madaraka, si kwamba huwa imeshapitishwa, kisha wakashauriwa Waislamu, je, fulani mwaonaje, avaridhisha au havaridhisha? Akiridhisha, hayampe nimea. Ndio mambo hivyo akaenda. Wa kanat bai'atuhum ala asasi ridha almuslimin, yakienda kwa misingi ya kuridhika Waislamu kwa yule ambao wamependezeshwa na ahlul halli wal aqdi, kwa bandia atakishika ukhalifa. Shurutu lkhilafa lada ahli sunna, masharti ya anayefaa kuwa khalifa kwa ahli sunna. Sharti ya kwanza, an yakuna ala darajatin min alilm bilislam, awe ana kiwango cha kujua Uislamu. Tuahilhu lilijtihad, kukitokea masala awe aweza kujitahidi katika masala yale kisha atoe uamuzi. Athani, sharti ya pili, an yakuna dha basira wa khibra fi umuri siyasa, awe ana ujuzi na ukakamavu katika mambo ya siyasa, wal hukmi na mambo kuhukumu, wal harbi na mambo kivita. Asichaguliwe mtu ambaye hajui kulipanga lolote na kulipangua lolote. Ya tatu, an yakuna musliman, awe ni muislamu, taqiyan, mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wayushtaritu baadhi ahli sunna, baadhi ahli sunna washartiza, an yakuna quraishiyan, awe ni mkureshi, lazima awe ni mkureshi, kwa sababu mkureshi likuwa ndio kabila kubwa, na ndilo kabila ambalo likuwa likiheshimika kwa sababu liko pamoja na Al-Kaaba. Ndio ukawekwa masharti mengine kwamba awe ni mkureshi kwa sababu makabila mengine hayaoni tabu kuwafuata makureshi, si kama mataifa madogo madogo. Lao khalifa atachaguliwa kwenye taifa dogo, huweza kukatokea vurumaya. Wa baadhi ahli sunna wal khawarij, baadhi ahli sunna na khawarij, yarauna alkafaata wahdaha hiya shart, waona kule kuweza yatosha vile sharti, awe kabila atakaokuwa, muhimu awe aweza kuendesha mamlaka ya dola. Fala yushtaratu lidhalika usratun wala kabila wala jinsia, akama hakuna usharti awe wa kabila fulani au wajisia fulani, muhimu awe aweza tu. Hizi ndizo sharti za al-khalifa kwa ahli sunna, na si zote tumezitaja kwa ufupi. Sasa mashia ambao ndivyo ambao tunawasoma, tumefupisha yanayosemwa na ahli sunna ili tufikirie kwenye mashia, ndio darasa tutachukulia urefu wenyewe wasema nini. Al-imama inda shia hiya al-aslu alladhi yaduru alayhi ahadithuhu wa tarji'u ilayhi aqaiduhu. Imama kwa mashia hiya al-aslu alladhi yaduru alayhi ahadithuhu, hadithi zao zazunguka baina ya imama. Wa tarji'u ilayhi aqaiduhum, na i'tiqadi zao zarejelea katika al-imama. Kubali imama kwamba ni saidi ni wa saidina Ali, ubaki ni Muislamu, au kataa, ubaki ni kafiri. Ukienda katika al-kafi, naweza hadithika wa mmeisahau, atakwambia buni al-islamu ala khamsi. Buni al-islamu ala gam? Ala khamsi. Katika babu, katika al-kafi. As-salat, wal-zakat, والصوم والحج والولاية. قابل الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية. شهادة كواف أكون شهادة تفكيري شو تقول يا كويزن غمزية كيش بقوم بيا siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yasema haya, hakuna kitu alichokisisitiza na kukipigia makelele kushinda alwilaya. Ina maana alwilaya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza zaidi kushinda shahadat an la ilaha illa Allah, kushinda as-salat, kushinda az-zakat, kushinda al-hajj, kushinda as-sawm. Itakuwa number 1 ni al-wilaya. Itakuwa shahada inaki. Ina maana mtu kuingia katika Uislamu ataingia kwa kukubali wilaya, atatoka kwenye Uislamu kwa sababu kukataa wilaya. Ndipo Adam akatolewa peponi kwa sababu ya wilaya. Yunus akachukuliwa na tewa kwa sababu kukata wilaya, kushawiria. Hataka kukata kama Yunus, kushawiria shawiria katika wilaya. Ibrahim aliingizwa motoni kwa sababu wa kushawiria katika al-wilaya. Wala Singani ndio mwenye kitabu Al-Anwaru Nu'maniya anaweleza mpaka mwenye Al-Anwaru Nu'maniya awasawirisha al-sunna akisema, inna lam najtami' mahum fi ilahin wahid wala fi nabiyin wahid wala fi imamin wahid. Hatukukutana kwa Mungu mmoja sisi na al-sunna hatukungana, kwa mtume mmoja hatukungana, kwa imamu mmoja hatukungana. Asema, fa idha kana ilahuhum huwa alladhi Muhammadun rasuluhu wa Abu Bakar khalifatuhu fa hadha alilahu laysa bi ilahina wa hadha ar-rasul laysa bi rasulina. Ikiwa Mungu wao ni yule ambaye Muhammad ndiye nabii wake na Abu Bakar ndiye khalifa wake, basi Mungu huu si Mungu wetu na mtume huu si mtume wetu. Sasa tuseme nini? Nikumbusha kesho nilete na Al-Anwar niwasomee haya kama alivyoyataja. Naweza nikawa pengine mmesema hapa ubweka kama jibwa, najitolea mimi mwenyewe مفهوم طيب. وترجع إليه عقائدهم نكتك الإمامة كتك أصله يا إمام إتكاد زاوزة رجلياب. ولقد اهتم الشيعة شيعة ومفن يؤمهم أنه بأمرها وجمل الإمامة في القديم والحديث زمان نيلتاس kila kitu na al-imama. Hukukubali imama wawe kafir. Mbona? Wao kwa kufundisha sunna si jambo lolote. Lakini wao kusema mashia makafiri. Hapo ndio utaona kashesha. Tukafiruna al-qibla, sasa ikiwa mashia ni al-qibla, la yajuzu takfiruhum. Hawa ahli sunna si ahli al-qibla, lima yajuzu takfiruhum. وسنبين من خلال ما سنذكره ما قالته كتبهم المعتمدة عندهم. تتأليزا كاتي يشتكوا يزنغمزيا يالو سمانا فيتابو فياو يني كوزنغتيوا. مبوم أدلة فنزلتا كواو كويتو ili tuweze kufika kwenye msimamo wa sawa wa haki bila kumdhulumu mtu haki yake. Tusamaana al-imama fi lugha. Al-imama katika lugha ni nini? Maana al-imama fi lugha at-taqaddum. Imama katika lugha ni mtu kutangulia. Taqulu amma al-qauma wa amma bihim. بمعنى أنه تقدم. مبو أنا بصليش وكواني مامون نوى وكواني ماموان وكواك إمام وكواك وكمبين. مبو نبو كتوى الإمام وهي الإمامة والإمام كل من اتم به من اتم به قومه. والإمام ni kila aliyefuatwa na wengine. Wao wanamfuata yule aliyoko mbele yako wakati wa sala, fa huwa imamuka. Ikiwa mna kiongozi mwamfuata, kiongozi yule ni imamu wenu, wala hakuna ulazima anayefaa kuitwa imamu awe ni mzuri ndiye anayefaa kuitwa imamu, ambaye ni mbaya hafai kuitwa imamu. Mzuri huitwa imamu na mbaya huitwa imamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, "Qatilu a'immatal kufri." Qatilu a'immatal kufri. Hum a'immatul kufri. Idha kanu a'immatal kufri fahum al-salah aw al-fasad? Al-fasad. Kwa hivyo neno la imamu ni kiongozi wa aina yoyote. Aweko sawa madamu ni kiongozi ni imam, aweko makosa madamu ni kiongozi ni imam. Akamba al-imam kullu man itamma bihi qawm, ni kila alofuatwa na jamaa. Kanu ala sirati mustaqim, waweko kwenye njia iliyonyoka sawa, au kanu dhalin, au wako katika njia ya upotevu. ويطلق الإمام على الخليفة خليفة الإمام وعلى العالم المقتدى به ونتووني من يكفواتوا. فما الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد وصبا القوانا وفواس الإمام الأوزاعي نانجل وعلى من يؤتم به في الصلاة نيل أمبه فواتك الكسالة. مفهوم؟ هذه هي معنى هي الإمامة لدى الشيعة. ولعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة نا فتراجي اللي يزنغمزي يكوث مفهوم يا إمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة ونمنا كنفمه اليوم الشيعة هو ابن سبا ني عبد الله ابن سبا ambao wao hawataki isemo hivyo lakini hawana namna kukimbia. Alladhi bada yushi'u alqawla, aloanza kuchangaza kusema bi anna al-imama hiya wasaya min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kwamba imama ni wasia kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. ومحصورة بالوصي نيهوسيانا نيول أمبعي ندي وصي كما سيدنا علي وإذا تولاها سواه siwahu, akichukua uimamu au khalifa asiye kuwa wasi, yajibu albara'atu minhu, lazima watu wajitenge na yeye, watakfiru na kumkufurisha. Faqad tarafat kutubu shia, vitabu wa shia vimekubali, kama sabaka alhadith, kama tulivyotangulia kuizungumza, bi anna bin Saba, kwamba Abdullah bin Saba kana awwala man ashhara alqawla bi fard imamati Ali, alikuwa ndiye wa kwanza alofaradhia kusema kwamba Ali ndiye imam. Wa adhhara albara'a min a'da'ihi, na akadhihirisha kujiburaisha na maadui yake. Wa kashafa mukhalifihi, na akajitokeza wazi kuwapiga vita wale mkhalifu. Wa kaffarahum, na akawakufurisha. Kama jaa fi rijali al-kashi, kama ilivyokuja kwenye kitabu rijali al-kashi ukurasa wa 180 na 108 na 109. Wa fil maqalat wal firaq, na katika kitabu al maqalat wal firaq linubakhti ukurasa wa 20 wa ghairiha, na vitabu vingine. Wallahu a'lam.